بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس 41. Ratiba yetu inatuelekeza kwamba leo tuna darsa ya asira an-nabawiyya, sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumefika katika darsa ya 41 ambayo inazungumzia ittifaqu Quraysh ala qatli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. اتفاق قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفاق يا قريش ليكم هو متومه صلى الله عليه وسلم. لما رأت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار له أصحاب وأنصار يدافعون عنه وينشرون دعوته صمموا على قتله. لما رأت قريش ولبون ما قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومبمتومه صلى الله عليه وسلم صار له أصحاب وأنصار أمكوا أنا يي وفواسي na watetezi. Amekuwa na yeye wafuasi na watetezi. Yudafiuna anhu, wanaomtetea, wanaomuhami, wanafanyia difa. Walipoona makureishi kwamba sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshakuwa na wafuasi na ana watetezi ambao wanamtetea, wayanshuruna da'wata, na wanaieneza, wanaitawanya da'wa yake, sammamu ala katli, sammamu ala katli, walipitisha hukumu ya kumuua, yani walikata moja kwa moja maazimio kwamba wamuue. Wattafaku ala ayyakudhu min kulli kabilatin shabba, na wakaafikiana juu ya kuchukua kutoka kwenye kila kabila kijana mmoja. Wattafaku, na wakaafikiana, ala ayyakudhu, kuchukua, min kulli kabilatin, kutoka katika kila kabila, shabba, kijana mmoja, wajajitamiu amama dari, na wakusanyike mbele ya nyumba yake. Faidha kharaj, atakapotoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, akitoka tu, faidha kharaj, atakapotoka, darabuhu darbata rajulin wahid, watampiga kwa pigo la mtu mmoja, kama alipiga ni mtu mmoja, wote wanapiga kwa pamoja kumpiga Mtume sallallahu alayhi wasallam wamuue. Wattafaqu, na wakaafikiana, ala an yaakhudhu, juu ya kuchukua, min kulli kabilatin, kutoka kwenye kila kabila, shaba, kijana mmoja, wajajtamiu, na wakusanyiki sasa hawa vijana, ashuban, amama darihi, mbele ya nyumba yake. Fa idha kharaja, na atakapotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, darabuhu, wampige, darbata rajulin wahid, pigo la mtu mmoja. Hiyo ndio itifaki ya makureishi. تفنوه قد كجمهيل إن شاء الله. ليتفرق دمه في القبائل, إلي دمياك ينيه كني مكبيلة, إلي دمياك لتوانيك كني مكبيلة, يعني إلي باتكوان بيوك ومكبيلة يوتي يواراب يمشريك كموه. ليتفرق دمه, إلي توانيك دمياك ينيه دمياك, في القبائل, kwenye makabila, fala yakdiru akaribuhu ala muharabati al-arabi kullihim, wasiweze na ili wasiweze jamaa zake, ndugu zake, fala yakdiru, hawataweza itakuwa, fala yakdiru akaribuhu, kwayo hawataweza wali ndugu zake mtume sallallahu alayhi wasallam, ala muharabati al-arabi kullihim, kupigana vita na Waarabu wote, kwa sababu itakuwa Waarabu wote wameshiriki kwenye kumuua mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zake wakisema wapigana, hawataweza kupigana watu wote, watapigana nani wamwache nani? Walakin Allah a'lama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lakini Allah alimfahamisha mtume sallallahu alayhi wasallam, bima ittafaqat alayhi quraish, kile ambacho waliafikiana makureishi, wa amarahu bil hijrati ila al-madina, na akamwamrisha ahami Madina, ahamie Madina. ولكن الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الله علم فهمشا متومي صلى الله عليه وسلم, بما اتفقت عليه قريش ويالي وليوافقيان ما قريش, وأمره بالهجرة إلى المدينة لأك مؤمرشا أهمي مدينة. هي عندي خباري يا chanzo cha hijra ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na hiyo ndiyo hali ya jamaa zake ambao hawakukubaliana na dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walifikia uadui wao sasa kupanga njama za kumuua mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawakutosheka kwamba muacheni mwenye na jambo lake, na wafuasi wake walioamua kumfuata wamfuate, basi afanye mambo yake mwenyewe, hadai kwamba yeye ni mtume wa Allah, alitiwa wahi asema kadha, amri shahidi dili hili alikataza, na watu wanamuamini, mwacheni jambo lake. Hawakutaka kuishia hapo, pamoja na kumkadhibisha na kukataa risala yake, wakapanga njama za kutaka kumuua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakidhani kwamba wanao uwezo wa kufanya hivyo. Na haya mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuambiwa huko nyuma, mwanzo wa risala, mwanzo wa utume, alipokwenda kwa Waraka ibn Naufal, akamwambia kwamba natamani mimi, ya laitani fiha jadha idhi yukhrijuka qaumuk, natamani ningekuwa kijana wakati huo utakapofika jamaa zako utakapoamua kukutoa kukufukuza, natamani ningekuwa kijana na mimi na nguvu ningakunusuru wewe, nasra muazzara, nusra yenye nguvu kabisa, ningetamani ningekuwa hivyo. Wakati huo maneno hayo yanazungumzwa na Waraka ibn Naufal. Waraka ibn Naufal ashakuwa mtu mzima na ameshapofuka macho, lakini anamuelezea risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, namna risala yako ulionayo wewe na ujumbe ulionao ni ujumbe wa mitume, na hakuna yoyote ambaye amekuja na risala kama yako isipokuwa amefanywa uadui. Hakuna yoyote alikuja na maneno kama yako ila udi, isipokuwa alifanywa uadui. Kwa hiyo anamwambia natamani ingekuwepo wakati ambapo jamaa zako wa Maka wataamua kufikia wakati wa kufukuze. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangaa akamwambia, awamukhrijiyahum, hivi wao watanitoa mimi? Namna ndugu zangu na jamaa zangu wanavyonipenda, wanavyonikubali, itafika siku chuki yao itapelekea walitoe mimi katika mji wangu, mji wa Maka. Ando akamwambia hakuna yoyote aliyekuja na jambo lilikuja nalo wewe isipokuwa amefanyiwa uadui. Kwa hiyo si wa kwanza. Kwa hiyo kweli risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilipoanza kwa siri, kisha baadaye ikaja kwa dhahir, uadui kila siku ulikuwa unakuwa, ndugu zake wa karibu walikuwa wanampiga vita, propaganda na vita vya maneno vya kumchafua kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba hakuna chochote alichokuja nacho, ni maneno tu, atafuta ukubwa tu, amerogwa, hana akili timamu, kaharibikiwa. Ikawa kuna propaganda na hali kama hizi, lakini ikawa kila siku watu uzidi watu huzidi hivyo hivyo wanamkubali wanyonge madhaifu, wale mabwana wakubwa wenyewe ikawa hawako tayari kumsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akieneza risala yake. Sasa hapa ameeleza kwa ufupi kama ilivyokuwa khulasa, lakini habari yenyewe ilivyo ni kwamba Makuraishi waliita bunge lao, wakakusanyika katika ukumbi wao wa mazungumzo, Darun Nadwa. Kuna sehemu inaitwa Darun Nadwa, sehemu ambayo wao hukutana kwa ajili ya mikutano yao. Darun Nadwa ni mahali ambapo hukutana kwa ajili ya shughuli zao na mikutano yao kwa kupanga mambo, na ni ukumbi au ni nyumba ambayo imejengwa na Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ndiye aliyejenga nyumba hii ambayo iko upande wa kaskazini mwa Al-Kaaba. Sasa hivi ni eneo liko ndani ya msikiti. Wakakusanyika wakaanza kumjadili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mkusanyiko huu ulikuja baada ya kupata taarifa kwamba watu wa Madina walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam inda al-Aqaba kule Mina. Walikaa kikao au walikutana kwenye mkutano Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Madina. Watu wa Madina wakala kiapo cha utiifu cha kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakapanga mipango ya kumhamisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wakakusanyika wale wakuu wa Makka kwenye Darun Nadwa, mahali ambapo likipangwa jambo lolote litakalopita ndilo litakalofanyika katika mji wa Makka. Kwa hiyo wakaona kwamba ni lazima likaliwe jambo hili. Kwa hiyo watu wa Makka wakusanyika katika Darun Nadwa wakimjadili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakatoa rai mbalimbali. Kuna ambao walitoa rai kwamba tumfunge Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutafute mahali, tutafute kamba madhubuti, kama tutamfungia kwenye chumba au kwenye kijiguzo fulani, tumfunge hapo mpaka afe, tusimwachie, tumtie kamba madhubuti kabisa, hataweza kukata kamba hizo na wala hatatoka hapo mpaka afe, mwisho wa umri wake utaishi hapo. Wengine wakasema hapana, huyu bwana ana wafuasi na ana watetezi, ana wafuasi wake, wafuasi ambao wako tayari kuua baba zao na mama zao katika kumtetea yeye. Tukisema kwamba tumfunga mahali watakuja kumkomboa, tatizo litaendelea. Wengine wakasema hapana, basi tumchukue huyu, tumsafirishe, tumpeleke mbali kabisa, tutafute jangwa moja tukamtupe huko jangwani, sisi turudi zetu. Atakufa tu, hana chakula, hana chochote, atakufilia jangwani. Ninasema hapana, haitawezekana hilo, anaweza akasalimika kutokea msafara ukamchukua au vinginevyo. Rai zote zinazotolewa ikawa Abu Jahali anazipinga, sema haiwezekani. Alete rai yako Abu Jahali. Akasema mimi naona tumuue, mimi naona kwamba huyu tumuue na tufanye njia ili jamaa zake wasiwezi kulipiza kisasi, na yeye katika jamaa zake sababu ni ammi wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika jamaa zake, lakini anasema ili jamaa zake wasiweze kulipiza kisasi, naona huu tumuue, lakini tumuue kwa kuwakusanya vijana kutoka kwenye kila kabila, kila ukoo wa Kikureishi tumtoe kijana shujaa kabisa mwenye nguvu. Tutakusanya wa vijana kwenye makabila yetu, tutawapa kila mmoja, tutampa upanga mkali kabisa wenye kukoa sana, alafu atamvizia mlangoni pale. Akitoka tu watu wote wanamshambulia kwa panga, kwa mapanga yao wanamuua mara moja. Kwa itakuwa kauliwa na makabila yote ya Waarabu. Ndugu zake hawataweza kupigana na Waarabu wote. Tukiwapa dia, tukawapa ngamia 100 kama kifutia machozi, watakubali. Jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akalitoa wahi akafahamishwa, na limetajwa ndani ya Qur'an, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk au yukhrijuk au yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Katika suratul anfal Allah tabarak wa taala katika aya 30 akalitaja jambo hili, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, kumbuka pale walipofanya vitimbi, walipokufanyia wewe vitimbi wale waliokuwa wamekufuru, walikaa wakapanga njama, ndio makri imepangwa, njama za kichini chini za kukumaliza wewe. Liithbituk, wamefanya vitimbi ili waweze kukamata wakufunge, au yukhrijuka, au wakutoe wakupeleke mbali wakutupe huko, au yaqtuluk, au wakuue. Wayamkuruna wayamkuru Allah, na wao wanapanga njama na vitimbi, na Allah anatibua vitimbi vyao, anapanga njama za njama dhidi yao. Wayamkuru Allah wallahu khairul makirin, Allah ni mbora wenye kufanya vitimbi, kwa maana kwamba hulipa vitimbi na kulipa. Mtu anapofanya jambo ukawa wewe umelipa vile alivyokufanyia, haiwi dhamu kwako, bali ni madhi, sifa njema. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala hujua kulipa vitimbi, na ni mbora wa kulipa vitimbi vya watu. Mtu hupanga hivi, mara jambo likamrudia mwenyewe, inqalaba asihru ala sahir, uchawi umemrudia mchawi mwenyewe. Kwa hiyo wamepanga njama zao, Allah akazitibua njama zile, akamfahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yaliyopangwa na maadui zake kwa siri, na akamwambia toka, nenda zako Madina, nenda mahali ambapo Uislamu utaenea, utapata watu kukunusuru. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni sababu ya kutoka katika mji wa Makka. Sasa darasa inayofuatia inafafanua namna alivyotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. الدرس الثاني والأربعون هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. درس يا رب النبيل هجرة يمتوم صلى الله عليه وسلم. أنا سمع توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. يمتوم صلى الله عليه وسلم أكيلكيك أبو بكر. بعد كل تعرفه يا مامو يا ليبيو يي أكينك وصاحبك أبني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأعلمه بأمر الله له أكم فهمش أمر يا الله وكي بانا مكوجة وحي نميانبي وهيفي ميانبوني توكي. فسأله أبو بكر الصحبة رضي الله عنه أبو بكر أكم ومبا وصحوبة وما بس تصحبياني بموجة تولي بموجة وكمكة مدينة. فقال نعم سوى المنبي الصحبة يا رسول الله نومبا kusuhubiana ya Rasulullah, twende pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia na'am. ثم هيأ راحلتين لسفرهما كيش وكاندا ونيما وويلي بباندو بويلي وعجيل يسفرياو وأعطياهما لدليل ماهر نبباندو هذو وكمبا مونغوزاجي اليمهيري خريت وكمبا kiongozi au mwongozaji wa msafara ambaye anazijua njia zisizokuwa zile zilizozoeleka, njia za kwenda Makka ambazo si ile zilizoeleka, ni njia ambayo wanaweza wakapita wakakwepa misafara au mitego itakayowekwa na Makureish. Kwa hiyo msafara wao wakampa, au wanyama wao ni wakampa bwana mmoja akiitwa Abdullah ibn Uraiqit. Abdullah ibn Uraiqit min bani Adil ibn Bakr, yeye alikuwa bado niko katika dini ya jamaa zake, bado ni mushrik katika makufari wa Makka, lakini walikula naye mkataba na akala yamini, na Waarabu walivyo akishakula yamini kwamba mimi sitasema, hasemi, hawana tabia. Wakati ulikuwa hawana tabia ya umbea kwa sababu utazungumza naye akabwana, sasa itabidi siku na njama atakatotoke na nini, afikitoka hapo aenda kwa jamaa zake. Majua jamaa watatoka leo usiku kama walipokuwa wambea katika miji, wale walikuwa hawakuwa na tabia. Ushakula naye yamini kwamba bwana usitutaje na sisi tunakula kiapo na wewe, yamini na wewe kwamba hutatutaja, msitawataja, wanakula kiapo, basi خلاص hataji hata umuue. Ni aibu kwa yeye kusema jambo hilo, hata mkewe hatamwambia. Kwa hiyo wakamwachia jambo hili bwana mmoja akiitwa Abdullah ibn Uraiqit min bani Dil, na yeye alikuwa hadiyan mahiran khirita, ni mtu mahiri sana wa kufahamu njia. Kwa hiyo wa amarahu an yajia bihima بعد ثلاث ليال الى غار ثور وكامامرشا متوم صلى الله عليه وسلم انا ابو بكر وكامامبيه يله عبد الله بن اوريقه وكامامبيه اي يجيء بهما اجي نا ونيما هاو واويلي بعد ثلاث ليال بعد يسكو ثلاث بعد سكو ثلاث وكامامبيه نجو الى غار ثور كني بانغو لا ثور نجو امبقى katika pango la ثور. Kwa maana kwamba waliagana wakutane nje ya Makka. Kisha Mtume SAW na Abu Bakar wakaachana hapo, baada ya kuwa shapanga njama zile. Na fa fil layla, na katika ule usiku ambao alati ambao azama fiha ala al-khuruj min baiti, aliazimia Mtume SAW kutoka kwenye nyumba yake usiku ule ule ambao Mtume SAW amepanga kwamba leo sasa natoka. Fa fil laylati allati, katika usiku ambao azama fiha ala al-khuruj min baiti, aliazimia katika usiku huo kutoka kwenye nyumba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, iltaffa shubanu quraish hawla dari, iltaffa shubanu quraish, walizunguka vijana wa Quraish hawla darihi, pambizoni mwa nyumba yake, walizunguka nyumba yake, walizingira. Wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam bidakhili, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko ndani yake. Kwa hiyo kama sadifu siku ile ile Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku ule ule alikuwa atoki, na wao tayari walikuwa ndio wamepanga kwamba vijana wale wa Quraish watakaochagua waizingire nyumba yake katika usiku ule. Falamma jaa waqtul khuruji, ulipofika wakati wa kutoka sasa, ndio wakati Mtume صلى الله عليه وسلم ataka kutoka, amara ar-rasul صلى الله عليه وسلم ibn ammihi Ali radiyallahu anhu bin-nawm ala firashi. Amara rasulullah صلى الله عليه وسلم, alimwamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم ibn ammi, mtoto wa ammi yake ambaye ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, binaumi ala firashihi, kulala kwenye godoro lake, kwenye tandiko lake, utalala hapa wewe. لئلا يشك احد في وجوده ببيته ili asije katika shaka yoyote kuwepo kwake katika nyumba yake, kwa sababu walikuwa wanachungulia chungulia katika matundu ya kwenye nyumba. Kitazama mbona yupo bado yupo. Kwa akamwambia Ali bin Abi Talib lala hapa. Ali bin Abi Talib akalala pale. Wa amara an yarudda amanati an-nas ila ahliha. Na akamwamrishi azirudishi amana za watu kwa wenyewe. Hiki kitu hiki cha fulani mpelekee mwenyewe. Hiki cha fulani, hiki cha fulani. Mimi natoka. Darasa nyingine inayofuatia, darasa ziko nusu nusu kidogo eh. Ya, naam, nukta. Thumma faraja ala a'da'ihi. Kisha akatoka kwa maadui zake. Faalqa Allahu an-nawma alayhim. Allah akawapelekea usingizi juu yao. Na mapanga yao akawa nalala wanatoka uti. Wanakoroma kabisa. Krrr. Wamelala tayari. Upanga uko kule umeanguka. Lao angetaka Mtume SAW angechukua kila upanga, kila mmoja na upanga wake akamchinja nao. Akachukua huyo akamchinja, akachukua upanga wake akamchinja, alafu akashika safari kenda zake. Watu wamelala wajitambui. Wanakoroma hapo, uti umwagika. Falam yaruddahu ahadun. Hakumrudisha yeye Mtume SAW yoyote. Thumma taqabala ma'a Abi Bakr. Kisha akakabiliana akakutana na Abu Bakr. Wasara hatta wasala ghara Thawr wakhtaba fihi. Wakenda mpaka wakafika kwenye pango la Thawr na wakajificha hapo. Wakati akitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja ala alqaumi wa huwa yaqra'u waja'alna min bayni aydihim sadda ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa anasoma, tukajalia mbele yao kizuizi na nyuma yao kizuizi, tukawafunika wao macho yao na hali ya kuwa wao hawaoni. Akawa anawasomea aya hizi, aya hii katika sura Yasin. Kuna baadhi ya riwaya ni kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akawamwagia mchanga, kisha akashika njia akaenda zake. Fikiri riwaya nyingi za katika tarehe na sira zitakiwa kuhakikiwa hiyo kudhibiti kwake. Kwa hiyo wakawa wamelala pale wanamlinda Ali bin Abi Talib. Mtume صلى الله عليه وسلم akashaondoka, hayuko tena pale. Akaenda kwa Abu Bakar akampitia safari. Wakenda zao mpaka kwenye pango la Thawr. Wakhtabaa fihi, na wakajificha hapo. Wakaingia kwenye pango lile, wakajificha pale ndani. Tuendelee. لما صحت قريش اسمع الدرس الثالث والأربعون طلب قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش كم تفوت متوم صلى الله عليه وسلم لما صحت قريش تلك الليلة ولفزندوك ما قريش كتك وسكوه وكشتوك وكاتي متوم صلى الله عليه وسلم هايوكو سكونيكي كشاوندوك وسنجزندوك ويشيا. Wakaanza kila mmoja ajipangusa. Vipi? Kwa milala. Wakajua hapa mambo yashaharibika. Walipozinduka tu wakajua kwamba hapa mambo yashaharibika. Tunemsubiri hayuko. Kwa hiyo lamma sahat Quraysh tilka al-laila. Walipozinduka makureishi katika usiku huo, walam tajid fi baiti min rasula صلى الله عليه وسلم ولم تجد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمه علي اشتد حنقهم. نا ولبقوا هوا كباتا نا ولبقوا هوا كباتا كتك نيوم بيمتوم صلى الله عليه وسلم اسبقوا متوتو وعمياك Ali radhiallahu anhu ndio ikazidi ile hasira yao, ghadhabu zao zikazidi, katuchezea huyu. Kwa hiyo faarsalu shubbanahum bisuyufi walisi, wakawatuma vijana wao kwa panga na fimbo, kwa wameshika magongo na mapanga. Tabahathu ani rasuli sallallahu alayhi wa sallama fi kulli jiha, wanamtafuta mtume sallallahu alayhi wa sallama kila upande, yani jannat jununuhum, wazimu wao kama wamewapanda. Wahajat awatifuhum, na hisia zao zikafufurika. Faarsalu talaba min kulli jiha, wakawa wanaangaika kila upande, na wakaweka mpaka jawaiz, wakaweka zawadi. Wajaalu aljawaiz liman yati bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam au yadul alayhi, wakaweka zawadi maalum kwa atakayekuja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio nasema waqad jaalu liman yatihim bihi, na wakajaalia wakaweka kwa yule atakayewajilia naye, atakayewajilia wao naye mtume sallallahu alayhi wasallam, au yadulluhum alayhi, au atakayewafahamisha kwamba bwana mimi nimemuona mahali fulani. Wakaweka mi'ata naqatin jaizatan, wakaweka ngamia 100 hali ya kuwa ni zawadi, wakaweka ngamia 100 kwamba yeyote atakayeleta taarifa juu ya kuwepo mtume sallallahu alaihi wasallam mahali fulani au atakayekuja naye, zawadi yake ni ngamia 100. Idhan baada dhalika jannat jununuhum wahajat awatifuhum, vichaa vikawapanda, ikawa hisia zimekuja juu, mori ukawapanda, kwa sababu kile mmoja kikaa fikira ngamia 100 maskini ushaondoka, ngoja usiku na mchana, wakawa wanamtafuta mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqad wasalu fil bahth anhu ila al-ghar, na walifika katika kumtafuta yeye mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka katika ghar, mpaka katika lile pango pale. بحيث لو نظر أحدهم فيه لرأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكياسي أنباشو لو أنجلي تزاما مجواه داني للبانجو أنجلي مونا متومي صلى الله عليه وسلم. لو كما متو أنجلي تزاما داني بانجو بس أنجلي مونا متومي صلى الله عليه وآله وسلم. وصاحبه نصاحب ياكي أمين أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ورآهم أبو بكر نابو بكر ألي وعوني أكليا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أكام أنبيا يمتم صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وسيوزنيك هكيك الله بمجنسيسي. فأعمى الله أبصار المشركين, الله أكيقفوا ماتوا المشركين أكيقفوا هاكوزا كمونا متومي صلى الله عليه وسلم. ورجعوا خائبين نوكرودي هل يقوك باتوبو وكيوا وميقوك باتوبو ومتزامة هاكونا. دو الله تبارك وتعالى في من زنقمزية جنبهيلي katika surati At-Tauba aya 40 aliposema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, ikiwa hamtamnusuru yeye, illa tansuruhu, ikiwa hamtamnusuru yeye, faqad nasarahu Allah, Allah alishamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, pale walipomtoa wale waliokufuru hali ya kuwa wako wawili. Idh huma fil ghar, pale walipokuwa katika pango, walipokuwa ndani ya pango, ghar asgharu thawr, pango la mlima Thawr. Idh yaqulu li sahibihi, pale mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia sahibi yake Abu Bakr la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzuniki hakika Allah yuko pamoja na sisi. فأنزل الله سكينته عليه, أكترمش الله أتلبواك جوياك وأيده بجنود لم تروها نا أكمتي نغوبو يي الله وأسكاري أموهم كوانا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أكلفاني أنينو لوالي وليوكفورو جاما لننو لاونا ميبانغو يا وكيفاني كتيني وكلمة الله هي العليا أنينو لالله لكوالكو جو والله عزيز حكيم na Allah ndiye mwenye kushinda mwenye hikma. Kwa hiyo waliingia pale na wakajificha pale. Ama riwaya zilizokuja kwamba alipoingia kwenye pango akaja njiwa manga akataga, kisha alipotaga pale akaja buibui akatandika ankabuti ile, akatandika ule uzi wake utando wake. Ni riwaya ambazo si thabiti, zinafanana na vigano vya kale, ni story wanasimuliana, lakini hazina mashiko katika historia na taarifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazija thabiti kwa ufupi. Tunatakiwa tuseme kile ambacho kimethibiti na kimepokewa kwa usahihi. Mazungumzo ya barazani kwenye baraza hayatafaa katika mambo haya. Hapo ni katika kukoleza tu habari ili iloge zaidi. Lakini haiko tahadhari, usiingize katika mazungumzo haya. Na watu wakaimba njiwa manga litaga shuna, nani alifanya hivi, hizo haya thibiti, ni nyimbo tu. Mefahamu? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alijificha katika ghari Thawr, yeye na Abu Bakar ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Ikawa Abu Bakar anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau mmoja wao angetazama kwenye unyayo wake. Manaki mtu apita hapa juu, lakini chini yake hapo ndio kuna uwazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari wako pale, lau kama mtu atatazama pale anapokanyaga basi angetuona. Mtume anamwambia Abu Bakari radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ma dhannuka bithnain lillahu thalithuhuma, unadhania nini wewe kwa watu wawili ambao watatu wao ni Allah tabarak wa taala? Sisi Allah pamoja na sisi. Na maneno kama haya Mtume Musa alayhi salatu wassalam alimwambia ndugu yake, aliwaambia wafuasi wake. Anasema Allah tabaraka wa taala, falamma tara aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun, yalipoonana makundi mawili, wana wa Israeli wako mbele na mbele yao kuna bahari, na huko nyuma linakuja jeshi la Firauni na watu wake, jeshi kubwa. Riwaya zinasema kwamba walikuwa wako zaidi ya watu 1,060. Firaun na jeshi lake linakuja, wanaona vumbi tunatimka, wanakuja na kengele zinalia huko mbele yao, huku kuna bahari. Sasa huku tutakimbia wapi? Huku na huku mbaharini. Wakasema inna la mudrakun, hakika sisi tayari tushakamatwa. Nabii Musa alayhi salatu wassalam anawaambia kalla inna ma'i rabbi sayahdin, hapana, haiwezekani Firauni atukamate sisi, haiwezekani hata siku moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakika yupo pamoja na mimi Mola wangu, Allah atatuongoza tu, tutapata njia ya kutokea. Na alishawaambia ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فالكوة كلا لميكا تموذي وزيسي تمونيوا قبل ويهجاجا أنفك ومكوجا زيسي تقواج. لكن موسى لو أنبيا فنيني تكيني مساعدك والله نفنيني صبرا نيني يمبيني مساعدك والله تبارك وتعالى فسأبوين بي المستعان ndiye mwenye kuombwa msaada na ndiye mwenye uwezo. Hawa hawana uwezo. Firauna utawala wake ni kipindi cha uhai wake tu, lakini akiondoka yeye na watu wake na hawa wote watakufa, hawana uwezo tena juu yenu. Kwa hiyo fanyeni subra na mtakieni msaada Allah. Nchi zote hizi, ardhi yote ni milki ya Allah. Allah anamrithisha anayemtaka katika waja wake, lakini hatima yote ya mambo yote ni kwa wacha Mungu, wenye kumcha Allah tabaraka wa taala ndio tukokuwa na hatima njema. lakini nyinyi mnataka haraka haraka leo na kesho, hapana. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala akawaonyeshea hii, watu tayari roho zimekuwa ziko juu juu, balagatil qulubul hanajir, nyoyo zishafika katika mitulinga ya kifua, waona sasa twafa. Lakini Musa anawaambia kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Abu Bakar analia, ya Rasulullah, lau kama watatuona hapa, akitazama mtu kwenye unyewe wake atuona hawa hapa wapita, ya Rasulullah. Anamwambia ma dhannuka bi ithnaini lillahi thalithuhuma. Qur'ani inatuambia, alisema la tahzan inna Allaha ma'ana. Kwa siku zote ukisimama katika jambo la Allah, Allah hawezi kukuacha, ni pamoja na wewe fi dunya wal akhirah. Na yote atakufanya makiri, na pingine makiri yake na vitimbi vyake na hila zake na ubaya wake, ukamrudia yeye mwenyewe, ikaendelea kuwa ar alayhi ila yawm alqiyama, kama ni aibu kwake yeye mpaka siku ya kiyama. Na kwa hili atakiwa wenye kulingania katika haki, wenye kusimama katika njia sawa sawa, wasikate tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Istainu billahi wasbiru, istainu billahi wasbiru. Lakini jambo lako wewe ukiliegemeza kwa watu haliwezi kupata nguvu, kwamba ikawa wewe wakaa wategemea kuna watu fulani watakusaidia, watu fulani hao ndio watakunusuru wewe, watakupa wewe. Ikiwa mategemeo yako umeweka huku, huwezi kufanikiwa. Weka mategemeo yako kwake yeye subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye muweza kila kitu. Na usije ukajidanganya ukawa umesimama kwenye jambo la batili, alafu ukawa wategemea Mungu yupo atanisaidia mimi, maadamu madhali yeye mwenyewe yuko kweli yuko, lakini maadamu umesimama kwenye jambo la batili huwezi kupata nusura yake. Nusura ya Allah tabarak wa taala iko wale waliosimama katika haki, inna lanansuru rusulana, au anasema Allah tabarak wa taala, wa kana haqqan alaina nasru almu'minin. Ni haki iliyothibiti, imekuwa ni haki yenye kuthibiti juu yetu kuwanusuru waumini. Kwa hiyo sio kama wajidanganya mwenyewe, ukawa kwenye batili yako, kwenye uongo wako, wafanya uovu wako, alafu wasema madhali sote ni viumbe vya Allah, madhali yeye mwenyewe Mungu yuko atatusaidia. Hawezi kukusaidia katika batili. Na kama utaona kuna mambo yanafunguka, basi hii ni istidraj. Nusra ya Allah siku zote yuko katika watu, kwa watu waliosimama katika ukweli na haki na kuipigania dini yake. Kwa hiyo watu wasikate tamaa katika masala ya kusimamisha da'wa na kulingania watu katika haki. Tuona hawa afdalu nnas, khairu nnas, sayyidu albashar. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sayyidu al-anam, afdalu khalqillah, mbora wa viumbe vya Allah, lakini kapata mateso haya. Watu wamekaa wamepanga njama, wataka kumuua nini, bila sababu yoyote tu, basi hawamtaki tu tumuue, lakini walikufa wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa kwa wakati wake. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhi. Pamoja na khairi hii iliyotajwa na uswa hii njema, kiigizo chema hiki katika maisha haya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahibi yake Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, katika tukio hili kubwa, tukio ambalo ni adhim, tukio lililojaa mafunzo mengi ambayo ndani yake tadhhiya, lakini pia halikukosa ndani yake mikono ya au lawama za wenye kulaumu. Tutoa maelezo kidogo inshallah baada ya darasa ya 44, namna wanavyozungumza baadhi ya watu katika kulipindisha tukio hili. Tukisoma darasa ya 44 tutaona ule ukamilifu wa maelezo haya yatakokuja hapa. Anasema khuruju an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-ghar, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam pangoni, baada an inqata'a al-bahth 'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, baada ya kukatika kutafutwa mtume sallallahu alayhi wasallam, baada an inqata'a البحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد يكوكاتيكا كتفوتوا امتومي صلى الله عليه وسلم خرج مع صاحبه امتومي صلى الله عليه وسلم أليتوكا فموجنا صاحبياك يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد أقام في الغار ثلاث ليال نهل يكوى ولكا فانغوني فمودوا نسكتاتوا yani ni usiku tatu, usiku wa kwanza, usiku wa pili, usiku wa tatu, uliwapitia, usiku zote zilipita wakiwa ndani ya pango. Wakana Abdullah ibn Abi Bakr yaatihima fil masa. Na alikuwa Abdullah ibn Abi Bakr, mtoto wa Abu Bakr ni Siddiq, Abdullah. Alikuwa anawajia wao wakati wa jioni. Kifika jioni anakuja pale. Alikuwa analala Makka anasikiliza habari za Makuraish anakwenda katika maskani zao anakaa anasikiliza wanazungumza nini kwenye harakati zao za kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha usiku jioni ile anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale kwenye pango anawaelezea kwamba leo walikuwa wakizungumza hivi wamezungumza habari hii wanasema hivi na hivi na hivi wataelekea wapi na wapi kilala pale asubuhi yuko Makka anarudi zake Makka anakwenda kuchukua habari na kutazama wakanat ukhtuhu asma taatihi ma bitta'am khufyatan na alikuwa dada yake Abdullah ambaye pia ni mtoto wa Abu Bakar Asma binti Abi Bakar mke wa Zubair ibn al-Awwam Asma binti Abi Bakar alikuwa ni mke wa الزبير بن العوام لقبل ياكي اليوليونا جعفر سير جعفر أبانا اليوليونا الزبير بن العوام كيشاك اليوليونا نايد علي بن أبي طالب سير أبانا مماكي مكيوكي أبو بكر اللي يلقوا اليوليونا أبو بكر بفريقنا أبو بكر يكا اليوليونا جعفر اللي بفريق جعفر يكا اليوليونا علي بن أبي طالب أسماء هو نعم إيه نعم قالوا له نجعفر كوانزا جعفر الفريق تكفيت في لفيا مؤتة أبو بكر يكموه أكزلي محمد لابن أبي بكر الفريق يا أبو بكر أكولي ونعلي ابن أبي طالب أسماء بنت عميس na ndio maana Muhammad bin Abi Bakr akawa amelelewa na Ali bin Abi Talib ama Asma huyu ni mke wa Abdullah bin Zubair mke wa Zubair bin al-Awwam mamake Abdullah bin Zubair ndio maana anaitwa Ummu Abdullah mama yake Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair ambaye ndiye mtu wa kwanza kuzaliwa katika Uislamu baada ya hijra Mtume صلى الله عليه وسلم alipohamia Madina kwa watu wale muhajirun mtoto wa kwanza kuzaliwa alikuwa ni Abdullah ibn Zubair tumefahamu tayib kwa hiyo Asma bint Abi Bakr na Abdullah ibn Abi Bakr ni ndugu Abdullah alikuwa akienda wakati wa jioni akipeleka habari dada yake ambaye ni Asma bint Abi Bakr كانت تأتيهما بالطعام خفية الكوى كما يندينا تقول قصيري الكوى فلك يتقول نا صاحب أنا ميزا كوى مزوري صاحب وكوى مباي كتك لغة لنو صاحب لكن وانا كوى مبتوم صلى الله عليه وسلم يهي كسيكم كتنغمانا وتوى بايا سيو رفكياك وكتوكناي نكو ينجياناي وكوكاناي نكو تشكناي نمتم بايا kusabu almaru wa ala dini khalili mtume na natuambivi mtu siku zote yuko kwenye dini na tabia ya rafiki yake falianzur ahadukum mayu khalilo basi na atazami mmoja wenu ni nani atamfanya rafiki maa atasema nino sahib hapa hata himari ya zakawa sahib siyo hata punda pia akawa ni sahib sahib ya zakawa kafir sahib ya zakawa katha sasa wewe waona kwamba sahibu wa mtume rafiki yako wewe mzuri sio? Lakini rafiki yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu muovu. Ah, mambo ya ajabu tuje kusikia sasa. Huyo Mtume anatuambia basi mtu siku zote yuko kwenye tabia ya rafiki yake. Mtume anasema rafiki yake Abu Bakar. Mtume sallallahu alaihi wasallam rafiki yake katika marafiki hasa ni Abu Bakar kabla ya kupewa utume na baada ya utume. Rafiki yake ni Abu Bakar na ndio msafara wao pamoja. Wametoka pamoja nyumbani mpaka kwenye pango, kutoka kwenye pango hadi Madina. Na nyumba yake ikisimamia mpango wao wa kusafiri kutoka Maka kwenda Madina. Sahibu yake, usahibu ulikwenda ukakolea ukawa mkubwa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoa binti wa Abu Bakar. Sahibu yangu niwezeshe. Wakajenga udugu wao na ujamaa wao kwa nguvu kabisa. Bado tuamini kwamba alikuwa mtu muovu, sio? Qul mutu bighayrikum. Qul mutu bighayrikum. Kwa hiyo tutaishia hapa kwa leo. Na insha Allah katika darasa likufuatia tutasoma yanayoendelea baada ya hapo na masuala ya Suraqa, kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineyo, namna anavyohakikiwa na wanawachuoni wa riwaya. Wallahu ta'ala a'lam. Sema je, yafaa kuitumia aya waj'alna min baini aydihim sadda ili maadui wako wasiweze kukuona kama tunavyoona wasomaji wa ruqya wakifanya, kufanya hivi ili wasionekane na majini? Hii sidhani kama imethibiti. Je, thibiti jambo hili? Wallahu a'lam. Lakini majini wanaona wanadamu. Sasa kusoma aya hii kwamba ndio dawa ya usionekane, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusoma kama ndio kinga. Yeye anathibitisha yale aliyofanywa na Allah tabaraka wa taala katika muujiza, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yabsirun. Kwa masuala hayo kama yaletwa katika sura hiyo kwamba ndio dawa, ukipita mahali watu wasikuone, ukitaka watu wasikuone useme waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, ni jambo ambalo linathibitishwa kwa wahi, yani kitabu au sunna, kwamba hii ni dawa ya namna hiyo. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مدام يكون ده سنة كل ما سلم يجيت من عاجل.